Naam, aya nambari 5 katika surati Fatir. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayuhan nas, enyi watu, inna wa'adallahi haqqa, hakika ahadi ya Allah ni haki, fala taghurannakum, basi yasikudanganyeni, alhayatu dunia, maisha dunia, wala yaghurannakum, wala asikudanganyeni, billahi juu ya Allah, algharur mdanganyaji, ambayo ni ash-shaytani. Ya ayuhan nasu, enyi watu, inna wa'adallahi haqqa, ama hakika ahadi ya Allah ni ya kweli, kwa maana ni haki. Haki ya hapa kama al-mufasiri Sheikh Uthaymeen anasema, falhaqqu huna bimaana as-sadiq, kwamba haki ni kwamba ni kweli, min haythu al-khabar bihi, kama vile ilivyohabarishwa, yani kama vile ilivyohabarishwa. Kama mtu ananukuu anakutumia message, anakuambia kama nilivyoinukuu, kama nilivyoipokea. Kwa hiyo alhaqqu maana yake ni kwamba as-sadiq, kwamba jambo hili ni la kweli, min haythu al-khabar, kama lilivyohabarishwa. Bi akasema shekhe, alwaqi, jambo hili ni lenye kutuka, litatuka tu, min haythu thubutihi, kama lilivyothibitishwa. Si wa annahu amrun kainun la mahala la, na kwamba jambo hili litatokea, kainun la mahala la, maana ya kwamba no way, yani hakuna namna nyingine yote la kukwepesha lisitokee, la mahala, kwa vyovyote vile jambo hili litatokezea, hii ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa wa'dullahi azza wa jalla kawa'dihi ghayruhu, kwamba ahadi ya Allah usifananishe na ahadi za watu wengine. Ya ayuhan nasu, enyi watu, alkhitabu huna, walohutubiwa hapa ni wote. Anasema Sheikh Uthaymeen ni kwamba alkhitabu huna muwajjahu au annidau muwajjahu liumumi nnas, kwamba wameitwa watu wote, almu'minu walkafir, muislam na kafiri. Kwa muislam anaingia automatically. Sasa kafiri yeye anaingia katika hali ya kwao, kwa sababu ni mtu. Ya ayuhan nasu, enyi watu. Kwa hivyo asije kajitia pambani siku ya kiyama kafiri, ah, manake unajua, you know, ah, wewe si mtu wewe. Sasa aya ilikuja, ya ayuhan nasu, enyi watu, inna wa'ada Allahi haqqun, ama hakika ahadi ya Allah ni ya kweli, kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala ahadi yake ni ya kweli. Kwa hiyo sasa, fala taghurannakum, jamani, yasikudanganyeni, alhayatu dunia, maisha ya dunia, ahadi ya kweli hiyo ya kiyama. Fala taghurannakum, yasikudanganyeni, alhayatu dunia, maisha ya dunia. Na hii ni kwamba watu wengi wanadanganyika na maisha ya dunia, wanaona kwamba ahadi, hivyo kweli kuna kiyama, hivyo kweli si watu watadhibiwa, hivyo kweli. Sasa kitu kinachomfanya ni dunia inamdanganya. Kwa hivyo Allah anasema kuambia watu, jamani, chonde chonde, fala taghurannakum, yasikudanganyeni, alhayatu dunia, maisha ya dunia, kwa sababu maisha ya dunia mara nyingi ndio yanadanganya watu. Katika tafsiri yake Shaka akasema, fala taghurrukum, fala taghurannakum bimaana takhda'ukum khada'a, yasifu khada'eni, maisha ya dunia. Lianna al-insana alladhi takhda'u dunya yakunu imanuhu biwa'di Allahi ta'ala dha'ifan, mtu yoyote ambayo maisha ya dunia yamemdanganya, basi imani yake kwa ile ahadi ya Allah inakuwa dha'ifan, inakuwa ni dhaifu sana. Udhaifu ule unatokana na nini? Kwamba maisha dunia yamemdanganya. Anasema idhan ad-dunya talhihu, dunia huwa inampumbaza watakhtauhu na dunia inamdanganya hata yanjarifu waraa mpaka ile ahadi ya Allah anaiweka nyuma ya mgongo wake ni kwamba dunia kaiweka mbele kwa sababu inamdanganya. Almuhimu aya hii inakuja kutukumbusha mimi na wewe juu ya ile status ya dunia kwamba dunia ni nini. Anasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, anasema la shakka anna ma nahnu fihi al-ana hayata, jambo liko wazi kwamba sisi tuko katika uhai huo ambao Allah amesema la taghurannakum al-hayatu, tumo katika ule uhai. Uhai ambao upi? Tuko katika hii dunia. Kwa nini sasa dunia hii ikaitwa dunia? Limadha summiyat ad-dunya, anasema imeitwa dunia liwajihaini kwa sura mbili. Ya kwanza al-awwal annaha mutaqaddimatun ala al-akhirah fahiya adna ila an-nas min al-akhirah, kwamba imeitwa dunia kwa sababu hii dunia mutaqaddima, yani imekuja kuitangulia akhira, yani kwa maana ya kwamba huwezi kwenda akhira mpaka uwepo duniani. Kwa hiyo dunia iko mwanzo halafu baadaye ndio inakuja akhira, na ikaitwa akhira kwa sababu ni al-akhira, hakuna tena maisha mengine, hapo ndo mwisho tena. Sasa dunia imeitwa dunia kwa sababu ndo iko mwanzo alafu baadaye inakuja akhera. Hii njia ya kwanza. Ama njia ya pili, yani kwa maana imeitwa dunia kwa sababu wasumiyat dunia aidan min danu martabatuha, danu yani adna, yani martaba ile cheo chake, hadhi yake dunia iko chini kabisa, chini kabisa. Danu martabatuha. Kwa nini? Kwa sababu huwezi kulinganisha dunia na akhera. Dunia hadhi yake iko chini kabisa. Akasema fa innahu yankhasu, mara nyingi dunia ukipeleleza inakuja katika hali ambayo inavurugika na kuharibika. Dunia hii inavurugika na kuharibika. Hata kama utaishi namna gani, basi utapambanukiwa. Hey, dunia hii bwana. Bwana dunia. Yaani ni kitu ambacho kinakuja, kinanyooka, halafu baadaye kinapinda, baadaye kinavurugika, baadaye kinakuja tena. Hii ndio hiyo ikaitwa dunia. Akatoa baadhi ya abiyati shekhe, ubeti mmoja hapa anasema kama kala shair, kama alivyosema mshairi mmoja, dunia hii fayawmun alaina wa yawmun lana, kuna siku mbili, kuna siku ambazo inakuwa ni alaina. Alaina bimana zimetukaba, siku imetukaba, yani matatizo alaina. Wa yawmu lana, na kuna siku yetu sisi, bimana mambo yananyoka bulbul kabisa lana, lakini kuna siku mambo yanakuwa mazito, na yanakuwa ima maradhi, ima riski, ima hofu. Kwa watu wanaishi katika ile ambayo ya hali ya hofu kabisa. Karibuni tu hapa watu waliishi siku tano, sio siku zile kutoka Dar es Salaam hapa, asitoke mtu ndani, wachungulia tu dirishani, kila ukikamata simu utaka kumuuliza mwenzio katika internet, amna hofu, kila mtu hofu, watu wengine walikonda siku tano tu. Sasa hivi dunia ilivyo, yawmun alaina wa yawmun lana wa yawmun musaun, na kuna siku dunia hii ni siku ambayo ilikuwa ya huzuni, wa yawmun sarru, na kuna siku ambazo zinakuwa dunia kwako wewe inakuwa ni siku za furaha. Akasema mfano shekhe, وهذا لو تأملته لوجدته كذلك كل يوم في الأسبوع ناظر نفسك. Zingatia katika wiki moja tu, one week ambao kuna siku saba, mzipime, utakuta fi yawmin munbasit, katika hizo siku saba kuna masiku ambayo unakuwa mambo yako bulbul, kusema bulbul mambo yamenyooka, wa masururun. Nani hizo siku saba kuna siku unakuwa uko happy, una furaha mpaka watoto nyumbani na kuuliza, hey, baba leo umefurahi sana leo, baba leo umefurahi sana. Masururun na kuwa yawmun taghaddamu taghnamu, yani kwa maana unakuwa katika ghamu. Ghamu ni ile shida ambayo ilikuwa mtu anashindwa kufanyia solution, kupata tatizo kulitatua. Alala usiku ahesabu saa, saa tano hiyo, saa sita hiyo, saa saba hiyo, anapiga calculator, yule anaenda education tamrudishia shule, yule jana kule ndo kabisa, na mtoto sharudishwa shule. Basi inakuwa ni ghamu, kuna siku ndani ya wiki moja mtu anakuwa katika hali hiyo. Almuhimu ni kwamba wa yawmun ashya'un kharijiyyah tafrahu, wafurahika kama hivi. Sasa ikaitwa dunia kutokana na hali yake jinsi ilivyo. Kumbe dunia bwana, wanasema haicheki na mtu yani kuna siku inakuwa hivi na kuna siku inakuwa hivi, kuna siku inakuwa matatizo. Almuhimu ndo maana ikaitwa dunia. Na katika huu beti huu, fa yawmun alaina wa yawmun lana wa yawmun nusa'u wa yawmun nasur, al-Imamu Shafi rahimahullah katika diwani yake alikuja akaandika abiati ambazo anaizungumzia dunia katika hali ambayo kuna lesson kubwa sana, kwamba mtu akae duniani kama alivyoelezea Imam Shafi. Imam Shafi anasema, inna lillahi ibadan futana, Allah ana waja wake ibadan futana. Neno futana yani ni wana akili sana, yani zile akili zao zimekuwa zipindukia katika yani. Lakini hawa si wote, kuna baadhi ya watu. Anasema watu hawa taraku dunia, wameacha dunia. Katika baadhi ya nuskha imekuja talaku dunia, wameipata laka dunia. Wakhafu alfitana, na wakaogopa fitna za kidunia. Nadharu fiha, wameiangalia dunia ndani yake. Falamma alimu, walipogundua. Annaha laysat lihayyin watana, kwamba kumbe dunia si mahala pa kukaa kiumbe yoyote mwenye uhai. Watana yani si sehemu ya kwamba mtu ndio ishafika, si paka, si ndege. Sasa wewe binadamu ujue kwamba dunia si watana, si mahala ambapo ndio mtu ishafika. Kwa hiyo walipogundua hilo, jaaluha lujatan, dunia wakaijalia ni kama vile bahari, tena bahari ambayo ina baharul jina, hiyo ina kina kirefu. Sasa bahari huwezi kusurvive. Kwa hivyo wakafanya nini watu hawa? Watakhadhu, wakafanya salihal amali fiha sufuna, kwamba matendo mema ndiyo jahazi la kutembea katika ile bahari yenye mawimbi makali. Kuonesha wacha Mungu siku zote wanaishi duniani katika hali ambayo wanajua dunia haina mpango wote. Kilichoko sasa fanya nini? Ni kufanya tu amali njema ili tupite katika dunia hii kwa salama na amani. Na katika baadhi ya mashairi mengine ambayo haya sasa yamo katika lugha yetu, wameizungumzia dunia katika hali nzuri kabisa kimashairi, kwa sababu hapa ukiangalia katika tafsiri, tafsiri ya Sheikh ametoa beti hizi, fa yawmun alaina wa yawmun lana wa yawmun nusa'un wa yawmun nasur. Sasa katika beti nyingine zinazofahamisha dunia, kuna ushairi mmoja una kichwa cha habari kwamba dunia ni tambara bovu. Mshairi mmoja nafikiri huyu wa Kenya, Lamu, alitunga shairi hili. Akasema hivi: dunia tambara bovu si nguo ya kuisitiri. Ukisikia dunia tambara bovu, wanaambizana watu hivi bwana, bwana ndio tunaenda kumzika kesho. Kafa yule, dunia tambara bovu. Sasa dunia tambara bovu si nguo ya kusitiri. Wengi katika waja wema wameidharau, wakaona ni hatari, lakini wakaipenda, wakaona ni fahari. Kwa maana kuna wengine wakaipenda dunia. Katika ubeti mwingine akasema, dunia hada tupu haina asili njema. Dunia ni hada tupu haina asili njema. Ndio hiyo tukirudi katika aya yetu, fala taghurannakumul hayatu dunya. Kwa mshairi anasema dunia hada tupu haina asili njema. Leo ya kupasupu, kesho ya kutia sema. Watu wa Kenya ugali dona, sembe wanaita sima. Kwa lugha hii ya Kikenya, Kenya, sima. Akienda dukani mtu anasema nataka sima kilo moja. Sasa sima kwa maana ndo sembe kilo moja. Anasema leo ya kupasupu, kesho ya kutia sima. Wengi wakaiona tupu, wakakimbia kwa tena, lakini tamaa ikawavuta, wakaona sikutetema. Katika beti zake vile vile akamalizia akasema, dunia ni kama kivuli, hakikai pahala. Leo kipo mbele yako, kesho hakina dalili. Wenye busara huliona, hawalifanyi ni mali. Hujipatia akhera ndiyo faida halali. Wangapi waliotangulia walijenga kwa fahari, majumba wakayapalia wakadhani ni amari. Kuna msemo mmoja mwingine wa Kiarabu unasema, banu wa masakan, walijenga lakini hawakukaa. Ni msemo ambao kwa kweli ukizingatia, majumba yote unayoona huko Kariakoo, hii mwenye nani? Unajua kama kuna kesi mahakamani, imekuwaje? Si amekufa yule mwenyewe? Mbona hakukaa? Wengi majumba mengi kuyaona, basi ujue ni kwamba walojenga, banu wa masakanu. Anasema majumba wakayapalia wakadhani ni amari, leo wamelala chini hawana hata sari. Sari ya kusudiwa ni nguo. Wahindi ndio wanatumia sana lugha hii, sari, sari, sari, sari. Wamebaki na vitendo, ndio mali ya akhera. Yani kule du akhera hakuna kule kinachomfaa mtu si mali, isipokuwa yale maneno yake. Lakini kuna ubeti mwingine, mshairi mwingine, yeye akaja akasema hivi, dunia ni uwanja wa fujo. Hii dunia ni uwanja wa fujo. Dunia ni uwanja wa fujo na makelele, watu wanapigana kwa mali na vihotele. Kila mmoja hutaka ashike vya mbele, akasahau ya kesho yaliyo ya milele. Dunia ni mapambano ya tamaa na ghururi, leo wacheka sana, kesho machozi ya dharuri. Wengi wameghurika wakadhani ni sururi, lakini mwisho wake ni huzuni na hasari. Ndio hii tunarudi katika aya yetu kwamba fala taghurannakumul hayatu ad-dunya, basi yasikudanganyeni maisha ya dunia. Wala yaghurannakum, wala asikudanganyeni billahi, juu ya Allah, al-gharur. Al-gharur kwa maana ya al-khadi'u, yani mdanganyaji. Huyu al-gharur wafasirina wengi wamemkoti kwa maana ni shetani. Hata katika tafsiri ya shekhe anasema la yughrinakum bil al-gharur ay al-khadi', yani mdanganyaji. Wa huwa shaytan, ambaye ni nani? Ni shetani. Anasema fal-gharur idhan huwa shaytan. Al-gharur alitajwa katika aya hii, na ukirudi katika sura nyingine, surati Luqmani, aya ya mwisho kabisa iko hii, wala yughrinakum, anasema wala yughrinakum fala taghurannakum al-hayatu dunya wala yughrinakum billahi al-gharur, katika sura Luqman. Sasa Ibn Uthaymeen anasema falgharur, mdanganyaji hapa ni nani? Idhan huwa shaytan ay ash-shayatin al-ins wal-jinn. Mashaitani wako aina mbili, min al-jinnati wan-nas. Kwa kuna mashaitani wa kibinadamu na kuna mashaitani wa kijini. Hawa wote hawa wanaitwa ni al-gharur, wadanganyaji. Akasema jami'an wa min ash-shayatin al-jinn man yaghurru wa huwa ma'ruf. Mashaitani hawa wa kijini najulikana jinsi ambavyo wanavyo waghururi watu. Wa huwa ash-shaytanu alladhi yulqi fi qalbika ma yahtaluhu. Yani ni shetani huyu yule, mara nyingi anakutia katika moyo wako kitu kinakutia wasiwasi. Mara nyingi huyu ndio alozungumzwa hapa, anakuwa katika hali ambayo ukisikia shetani, huyu bwana shetani anamchezea, anamuingiza kitu ndani ya moyo wake. Mfano, labda nikupe mfano mdogo. Mtu anakwenda kutawadha pale, anaanza sasa, anaanza tena nini, si umetokwa na upepo, anaanza shetani. Haya, mwingine anakuja mpaka katika swala sasa, na waitu usalli fardha salat, Allahu akbar. Na waitu anaivuta ile, shetani huyo anakutia wasiwasi. Kwa hivyo shetani anamdanganya mtu kwa njia ya kumtia wasiwasi, anamtia katika ibada, anakuja na hata katika mambo ya maisha. Haya, watu wengine wanaishi katika majumba zao, alimradi shetani anawatia wasiwasi, anatia sasa, mnagombana wao kwa wao, pengine ni ndugu kabisa, warithi mali ya mzazi wao, na pengine huyu mmoja mwanamke na pengine huyu mmoja mwanamme. Wadhakaru mithlu hadhul unthayain, mwanamme apate sehemu mbili na mwanamke apate sehemu moja. Shetani anamtia pa mtu huyu anopata sehemu moja, inakuwaje? Utakubali wewe bwana? Sikubali bwana, nenda mahakamani. Sasa hii ndio alkhadi, yani shetani wa sampuli hiyo. Anasema shetani wa kibinadamu ni man yaghurru, ni yule ambaye mwenye kudanganya. Wa hum julasa usu, ni wale julasa usu, yani wa, watu ambao company ambayo ni si nzuri. Anakaa mtu na watu ambao mara nyingi hawana akhlaq, hawana suluk, basi hawa vile vile wanaitwa mashetani. Inawezekana akawa mtu mzuri kabisa, lakini kwa sababu wanamzunguka vijiwe na marafiki wale, anabadilika mtu, anabadilika kabisa. Alikuwa havuti sigara, basi anakaa na watu wanavuta sigara, onja bwana kidogo, bwana si kidogo tu, unaonaje? Hali mirongi, anaambia onja basi kijiti kimoja tu bwana, ana hali ni najiona niko Marekani sasa hivi, nisikwambia mirungi, kumbe handasi ndio shapanda pale. Almuhimu ni kwamba shetani wa kibinadamu ni yule ambaye alikuwa ni rafiki mbaya, kampani mbaya. Hii ni shetani wa kibinadamu. Kwa hivyo Allah anasema fala taghurannakumul hayatu dunya, yasikudanganyeni maisha ya dunia, wala yaghurannakum billahi, wala asikudanganyeni juu ya Allah algharur, mdanganyaji, ambayo hapa amefasiriwa kwa maana ya shetani. Naam, tutasimamia katika aya hii ya tano, tutaendelea inshallah tena kesho kwa aya ya sita. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.